فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دوادا برنامج كدوخا ورسيد ايداعاد اسلامي قال الفرقان قدبل ان شاء الله عاوات مقل دونتان وها كميدا ادمه حركه شباب المجاهدين او غلبته لا وريغي ديغانكا تيدان او هوسغه دغمده مخاس اي غوبلكا هيران غاري عبد الله او عيدمده دولته فدرالكا قاركود اي لا سوقدين او كورغمداي بلادكا تيدان ايو عسكر دمشي دعوه كو نوقدي ففاين لغا هليو وير خلي لوغو قادي عيدمه كينياتا او كوسغان ملودو سهدين بياناتكا كينيا سوماليا اي وداغان qaraxyo maanta la la baxsaday qaar ka mid ah ciidamada Uganda bulshada ku dhaqan deegaanka bacad weyn oo soo dhaweeyay hadiyado uga yimiday beelaha murusada iyo dudubleh iyo waasle gudi raisul wasaaraha dawladda federaalka oo xil saaray ciidamada isku hor fadhiya Muqdisho oo soo saaray qodobo qaar kood farmaajo ka ereysiyeen shaki laga qabo inay adkaato in ciidamada laga saaro Muqdisho oo xiriyahooda ay ku noqdaan dagaal ooga Muuse Suudi yar oo weli ku adkaysanaya in ciidamada Muqdisho laga saarayo oo kaliya hadii farmaajo uu madaxtooyada ka baxo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybta 9aad ee dardaaranada ku wajahan dhalinyarada Allah ku galadeesay inay soo haleelaan jihaadka iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. U diyaar garoob dhigsel barnaamijka waxa wareysay oo faafas. إسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيها قلبت وحي لو رجعين عن كهين تدقان كتهدان أو خاصة قدق ماذا محاس قبل كهيران دقان كتهدان أيها وحا أو محاس كحيقا دنك دقان ماذا مطبان كدب دقال خلقا سيكاد عيو أحمر إيجا إذا ماذا الدولة الفدرالكا أي أصول قشين إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي قوفتا قفصدان dagaalkaasi waxa dirqi uga badbaaday oo goobta ku sugnay gudoomiyaha maamulka Hirshabeelle ugu magacaaban degmada Maxaas oo matabaan ay hoos tagto geesaha kalena gaar ah Cabdi Bilaa oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka kana baxay magaalada Maxaas oo ku wajahna dhanka Teedan ayaa waxa la sheegay in uu rogmaday gaarigaasi rogmaday askartii sarreed ayaa dhimashay dhaawac noqday ugu yaraantii hal askari ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen labada askari ee dhaawacantay waxa ku jira taliyihii ciidamada dawladda federaalka ee degmada Maxaas. Faafayn dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar xalay lagu qaaday deegaan ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato isla markaasina u dhow Soodin Beenaadka ay wadaagaan dhulkaasi iyo gobolka Jubada Hoose. Deegaanka Hoomaajiray waxaa lagu weeraray ciidamo Kenyaata ah iyo kuwa ka mid ah Soomaalida Kenya ay gumaysato oo ayaga ka tirsan. Mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Kenya ay wateen ayaa la sheegay halka in uu ku gubtay ka gadaal markii gantaalaha garbaha laga gano midkood uu haleelay. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ugu yaraan halka laba askari oo Soomaali ah oo Kenya ciidamada ka tirsan ay ku dhinteen, saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ayaguna isla Soomaalida askarta Kenya ka tirsan ka mid ah. Ugaasyada beelaha murusada Dudubleh iyo Waasle ayaa dhawaan deegaanka bacad weyn ee gobolka Mudug waxa ay geeyeen hadiyado loogu talagalay dadka deegaanka. Hadiyadahani ayaa waxa iska soo aruurshay beelaha ugaasyadaasi ay matalaan. Hadiyadahaasi waxa ay ka koobnaayeen dhar fara badan iyo kutubo. Deegaanka bacad weyn todobaadii ka hor ayaa la wareegtay xarakada shabaab al-mujahideen wuxuuna iminka ka mid yahay meelaha sharcada Islaamka lagu xukumayo. Haddaba codadan xal sii daynay waxaa ka mid ah ugaaska murusade iyo ugaaska beesha Dudubleh. Ima kana waxaan idin soo gudbinaynaa suldaanka beesha Waasle, suldaan Daa'uud Xasan Aadan oo halkaasi kelmad ka jeediyay. Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wal caaqibatu lil muttaqiina wala cudwaana illaa cala dhaalimiin. Wa salaatu wa salaamu cala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa cala aalihi wa saxbihi ajma'iina maa bacd. Qaala Allaahu ta'aalaa yaa ayyuhal ladiina aamanu ittaqullaaha xaqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. walaalayaal adeerayaal ilaahay aan mahad iskale isku kaanyo keenay degmadan bacad weyne anunku maanta kula kulmayna beesha aqyarta ah ee Qureys aan kula kulmayno waxaan leenahay waftigu wuxuu ka socdaa sida aqyartii hore sheegeen gobolka Galgaduud waxa socdaa qabiilooyinkii dadiska aad ahaadeen qaraabada aad ahaadeen ee deganeeday gobolka Galgaduud odayaashoodii duubkoodii aqyartoodii baa socota dhibaato la idinkuuma imaanin waxa la idinkuugu yimiday waa walaaltinimo waa darisnimo waa qaraabnimo la idinkuugu yimaad dib la idinkuuma imaanin booqashay ahaday waxaan ku faraxsanahay beesha Qubays ee ku soo biirtay qabiilooyinka wilaayadka islaamiga ah ku nool ku soo biirtaan ku faraxsanahay degmada ku soo biirtay degmooyinka wilaayadka islaamiga ahna waan ku faraxsanahay ee bacaad weyne waan ku faraxsanahay waxaan leenahay soo dhawaada waxa idin yimiday waxa waaye dadkiiniba idin yimiday meel kan laydinkama imaanin dad muslimiina walaalihiina ilmihiini baa idin yimiday waxa idin la yimaadeenna wax kale ma ahan waa ilaahay kitaabkiisi kitaabkiini waay maadaama tihiin dad muslimiina oo nahay dad muslimiina waxaa la wadaahu waxa waaye ilaahay kitaabkiisi waxaa loo baahan yahay marka inaan isla qabsano asiga qof kastoo muslimana dowrkeeda asigaa garanaya kitaabkaas baa garanay ciddi karaamale asaa karaamo siinay ciddi uu duleeyana waxa weeye ilaahay kitaabkiisa baa duleeyay beesha heer Qubays waxaa loo baahan yahay marka waxaa la idin soo gaarsiiyay kitaabkiini baa la idin soo gaarsiiyay waxaa loo baahan yahay marka inaad hadii la idin soo gaarsiiyay hore aad u sii wadiin kitaabkiini waa wax kale la idinma keenin isku xukuntiin leysku adeeco lagu kala dambeeyo Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ilaahay ha la adeeco dadka muuminiinta asagoo la hadlaya ilaahay ha la adeeco rasuulkiisana ha la adeeco ulul amrigana ha la adeeco dadka madaxda ah ee ilaahay kitaabkiisa ummada ku gaaminaya waxaa la rabaa in la maqlo haddaysan macsiya ummada ku gaaminayn hadday ummada macsiya ay ku gaaminayaan la adeeci maayo lana maqli maayo laakiin ilaahay kitaabkiisa hadday inagu xukumayaan waxaa la rabaa in la adeeco waxa lagu adeecayo waa ilaahay kitaabkiisa fa inta nasa'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul hadii wax lagu murmo maxaa loo celinaya ilaahay kitaabkiisa baa loo celinaya waxaa loo baahanyahay marka soo dhawaa dhawaan leena saad aqyaar u leedihiin saad dhalinyaro u leedihiin saad haween u leedihiin waxaan leenahay soo dhawaada marka waxaan leenahay marka soo dhawaada dib laydin ma wado waxa idin soo booqday beesha Waaysle oo hadda anigu suldaankoodii aan ahay sidii laydin sheegay waxa jooga beeshi murusada ama 39 oo beesha hawiye ugu weyn curadka ah na waa nala socota ogaaskoodii baa nala socda beesha Maxamuud Kiraab oo yaraankii ahna way nala socdaan ugaaskii akhyaartii kale iyo waxa joogta duqow fara badan baa joogta waxa waaye dhibaato la idin kugu meeman waana ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii Qubays la soo gaarsiiyo ilaahay kitaabkiisa inay hor u qaadi doonaan inay kor u qaadi doonaan baan rajaynaynaa waa la idin soo gaarsiiyay qabsada cid idin kale ho male waana ku faraxsanahay wabillahi tawfiiq yar anigu waa furaye aqyaar kale soo dhawaadaan leenahay aqyaar kale ba iga dambay doonta ujeedada safarka iyo sharxitaankeeda iyo wixii lala socda aqyaar baa sheegi doona billahi tawfiiq hadaba bulshada ku dhaqan deegaanka bacad weyn ayaa wax soo dhaweysay hadiyadaha loo geeyay anigoo ah Nuur Maxamed Yuusuf waxaan ka mahadcelinaynaa walaayada Islaamka iyo dadka deriska oo Galgaduud sida Murusade Dudubule Abgaal Waaysla ah walaalaheen deriska baa noo soo gurmaday waxay noo keenay tahniyad hadiyad ah oo dhar iideed ah waxaan maasha Allah waxaan ku mahadcelinayaa intii soo qabanqaabiday iyo intii ka qayb qaataba اجر اي حصاد الله كسيو ايغو مانتا سي اد يا اد نوغه فرحيي نوغانا فهدلك ايدا بلكي ان كو يينو كين ما شاء الله الله وبركاي وحد الله وبركايو عيسى اي شرف كما الله ويهلو وحان لانهي ددك ولاالهن او مسلمينتا ان ايغو سدو كلو ايغو مانتا وا قيب قاتان او سي ددكاس انو سو غورمدين oo hadiyadana u keenan ayagoo sidoo kale inay hadiyad noo soo gaarsiiyaan ayagoo noo soo mariyay xaga culimada walaayada ayadoo intaas ajir iyo xasaaga Allah ka siiyo intii ka qayb qaata iyo intii soo noo keentaba Ilaahay ajir iyo xasaaga ka siiyo anigoo ah Cali Axmed Aadan Ibraahin waxaan u mahad celinaya Rabbigii aniga ay abuurtay kadib waxaan u mahad celinaya ummada Islaamka oo Ilaahay muslimnimada ku abuurtay oo la ilaaha illa allah mudda rasuulullah ku qowsha markaas ka bacdi urka al shabaab liira waxay naga rareen ilaahayna uu naga raray kuwi hadii la ku idmo dhaqanka iyo waxyaabaha kale isku dhaxwaday maanta kitaabkii xaq ahaa oo ilaahay aayadkiisa ku soo baahiriyay oo uu ku soo kaamilay ayaa maaragtay iyo waxyaabo badan oo la mid ah ba gacanta loo galiyay waa kitaabka jaamaca quraanka wax ka qaalisan ama ka sharaf badan ma jiraan asaga ugu wanaagsan inta lagu dhaqmo asaga ugu wanaagsan hadii la ay ku adduunka dhan ka wacan ilaahay baa soo dejiyay waana dhameystiray waxyaabaha qabyada oo ay sheegayaan ma doonayno ururkan dawladnimada u jihadaaya muslimnimada oo xaq doonaya ilaah garabkooda galo allah isugooda weyneeyo allah u gargaaro anu gar ahaan madluun dulmaraaya ahay si ducadaas afka aan ugu duceynayo allah u aqbalo allah u aqbalo maantay waxa mahad iskale oo kale ilaahay oo mahad leh macaawinada iyo bacayida nal kugu tala galay inaan ku idno oo sida sharaftada ay noogu soo gudbiyeen walaalahay deriska oo ay ka soo qaadeen culumaal islaam ay noo keeneen sida qabaa'ilada murusade dudubleed waaysle ilaahay risq qeyr qabo waasaca siyo nabad galiyo iyo ficnaan iyo diinta islaamka oo aan isku xogaysanaa allah nasiyo cadawga gaaladan allahan ka jibi cadawga raacsan allahan ka jibi islaamka allah u gargaaro allahu akbar fakhurun fakhurun bi islaami famin hurtawaytu ana adhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قد الرئيس الوزراء دولة فدرالكا oo xil saaray arimaha la xariira ciidamada Muqdisho isku harfadhiya ayaa waxay soo saareen bayaan 10 qodob ka kooban oo ay ku jirto in ciidamada dhufaysada laga saaro isla markaana ay ku noqdaan xarooyinkooda ku yaala shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe ciidamadaasi ayaa waxay ka qayb galeen dagaalkii dhawaan Muqdisho ku dhaxmaray dawladda federaalka iyo mucaaradka waxana ciidamadaani ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan in farmaajo uu madaxweynaha sii ahaado maadaama waqti xilalkiisu uu dhamaaday ma cadda hadii qorshahan hirgelayo iyo in kale wasiirka xigeenka warfaafinta ayaa waxa uu akhrinaya qodobada ay soo saareen gudiga oo ka koobnaa mucaaradka iyo muhaafadka halkan waxaan idinku akhrinayaa warmurtiyadkii ka soo baxay muxuu ahaa gudigii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu magacaabay in ay xal waara ka keenaan arrimaha ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidii loo soo xilin lahaa amniga magaalada Muqdisho loogana saari lahaa saameyntii ka dhalatay marka qodobadii gudigu uu halka ku soo aruuriyay ra'iisul wasaaruhuna la qaatay ayaan doonayaa halkan inaan kaga akhriyo qodobka koowaad qodobada ay soo saareen gudigu waxa uu leeyahay koow in dhamaan ciidamada ku yimid xasaradihii ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobaha ay ka yimaadeen lagana saaro magaalada muddo 48 saac gudahooda oo ka bilaabanaysa 5ta bisha sanad 2022 oo ah maanta qodobka labaad in aanay xuquuqda ciidamadaas wax saameyn ah ku yeelanin sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka loona raacan wax ku saabsan qalalaasi ka dhacay magaalada Muqdisho qodobka saddexaad in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan afar in kalsooni laga dhex abuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qabata bashooyinka amni shan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu wareegto soo saaro oo ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida A in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, B in aanay bixin amarro ay ka dhalan karto khalalaase amni iyo mid siyaasadeed, lix in la magacaabo guddi khubara ah ciidan ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidamada qaranka, toddobo in aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelinna lagu samayn, sideed in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaadda iyo nacaybka, sagaal in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho lana soo daayo dadkii loo xiray, toban fulinta qorshahan waxaa mas-uul ka ah ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Ciidamadan ayaa waxay Muqdisho ku heesaan nolol ka duwantii ay heeseen markay shabeellooyinka joogeen, waxaana suuragal inay diidaan in ay baxaan. Geesa kale dagaal ooga hore Muuse Suud Yelxow oo ku sugan mid ka mid ah dhufisyada ciidamada Muqdisho ay ka sameysteen waa ciidamada farmaajo liti ku ah, ayaa waxa uu soo saaraya hadalle isdaba joog oo uu ku sheegayo in ciidamada Muqdisho ay ka baxayaan oo keliya marka farmaajo uu madaxtooyada ka baxo. Taa macnaheedu waxa weeye in farmaajo uu ka tanasulo sheegashada madaxweynenimada. Arrintaas ayaa la leeyahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble oo qorshahan garwadeenka ah waa ay ku adkaa kartaa. Nala dhagay socodka Muuse Suud Yelxow. Waxaa laga jeediyey ciidamada mucaaradka, waryahan mucaaradkuna hebelitkaynaan joognaa, dadkuna waa dadkayn, sharcigeena badbaadi u haynaa, ninkaan dastuur diid waay iyo habraa gacantuu taago oo baarlamaan dhacyoon anugu ka mid ahay gacanta ka taagaayo. Nidaam darradaasay koori yimideen, wuxuuna waxaan ka soo marnay hadday ogyihiin isma dhaheen meel yaraa lagula xaluula karaa. Nin damac badan aa yimid oo damciisa majnuunku qof la arkaba waa ka sii majnuunsad. Taasaa wax noogu daran yihiin dadka been u sheegi jira dadka inaha ku jir, dadkaa maya ana kaa joojina ana kaa celin, war ma celi karaan. Wixii hunguri kaaga rabo hunguri waa kaa dhammaada, waxaa lafkooda iyaguna waa kaa cuneen. Waxaan leenahay mataqaana anaka inanaga mid yihiin, adiguna waxaan kaa rabnaa musharaxiintayna ka mid noqo, walow ana rabo inaa sharaxda adig. Waagii hore kuma dooran, haddana ku doora ma qof ku doora doontale insha allahu ma jirto, sababtoo waxaa la arkay daymcaaga iyo qaabdaradaad caalamka wuxuu u sheekayahay nimanka mucaaradka kaliyaha nacaym ahayn dadku waa ay jecel yihiin, war dadkaana khiyaartaamaa ku jecel oo xoolahasaan u keeni hantidooda haye mataqaana maxaa uga khasaarihi maxaad u dhibe ya war qofku jecel ma leh, ninku siraayaa ku jecel, waxaa ku jecel majnuunnimadaada kaliyaha ku jecel. Marka waxaan ku leenaa maana teg dadka ciidankan ma tegay mudan Rooble, wax dhammaystiran haddaad hesho oo ninkaas uu la mid noqdo xildhibaan sanad nimanka oo musharaxiinta kale oo guri ijaaro galo ciidanku waa naqanaya. Laakiin intuu buurkii saaran yahay oo wax ruqsayahay waxaa la soo xidhan leeyahay aniga hadda la soo diyo dadka oo la soo diliyaa ku jira waxaan kaa leeyahay ya beledkaygiiyaan joogaa aniga buufala kama imaan Maraykan kama tegin ebedkayga dhulkan jooga maa laygu dilaa waa iga gardaranta ya aadad iga gardaranta ilaahaanii dili karaa aniga. Kaasi waa dagaal ooga Muuse Suud Yelxow oo sidoo kale ka tirsan waxa loogu yeero xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka ah. intii leena la socotay dhawaanahan waxaanu daynaynay muxaadaraad taxanaha uu jeedinayo Sheekh Maxamed Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada Shabaab Mujaahidiin. Waxay ku saabsan yihiin muxaadaraadkani, waxay ku wajahayeen muxaadaraadkani dhalinyarada Allah oo ku galladeystay inay camalka jihaadka soo haleelaan. Imanka waxaan idin soo gudbinaynaa qayb sagaalaad. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم بهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سرى دردارا كالسقالات كبوح وقت لطاعة الله نجاة ورضا رب العباد صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغي كدارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد دردارا كسقالا ذنو جيدني ولالك المجاهد كابوحو يهي كود دال إن هذا وقت لأغوأدن كعمرته طاعة الله وحادنا لازم عمل كسالحة انت أدوده ساحد جهادك وسوق لغياب انو حرمو كاسو او كرب حايو كي كد دالة او نكو خسارايو كي اسدكتو دالة وايا اي كفا اي ديس اخي المجاهد سوقا سيبسن كا حرمنا كون دال سيداد او كسبان لحيد وحكو انفع اي اخر دادا الله كالمو ويديسو هنا عاجسي هنا اسكوها اللين ان جهادك اد كجرتو كليا هنا كو كتسومن waxay naftaada kugu sheekeynaysaa ah ina tahay mujaahid dagaal badan ka qayb qaatay muddo badan ribaad u jilb xirnaa ee waxa jihadka ku kabtaa taacada noocyada kala duwan iyo Allah u dhawaanshihiisa waxaad isku dayda inaad quraanka wardi joogto ah maalin kasta akhrisid qiyaamo leelkana inta karaankaaga aad tukatid soonka sunnaha ahna aad wax ka soontid ku dadaal adkaarta arabkaaguna ha noqdo midu had iyo goor ka qoyan yahay xuska Allah kutubta ahlu cilmiga inta koofood ka akhri wanaagana kiisa yar iyo kiisa weyn la imow waxaaba dhici karta in albaabada jannada dhan lagaaga waco an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa zawjayn min shay'in min al-ashya'i fi sabilillah du'iya min abwab al-jannah wa lil jannati abwab faman kana min ahli salati du'iya min bab as-salah ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحو النبي صلى الله عليه وسلم كوري إنو يري قفكي لباسين في أو كمدة أصناف تمال كالبحية الله درتي أبحية وحالو قوعة الباب هذا جندة جندة وحي لاده الباب قفك صلاة إهل كيذا وحالو قوعة يا الباب كصلاة قفك جهاد إهل كيس وحالو قوعة يا الباب كجهاد قفك صدقة إهل كيذا هانا وحالو قوعة يا الباب كصدقة قفك صون كبنانا وحالو قوعة يا الباب كريان أبو بكر أيها وحو مركا يري مجرى قفل وغوعي الباب داس أقدم nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri haa waxaan rajaynayaa in aad adigu kamid tahay allahu akbar akhi mujahid naftaada la khalwo oo la xisaabtan si aad ceebaheeda u ogaatid qalloocedna u toosisid allahna uga cabsi gelisid walaalaha intaad awooddo oo khidmeh waxaad awooddina u qabo ha ahaatina dharka u dhaqdo ama cuntada u karisid ama nadaafada u qabatid ama naseexo u gudbisid ama xaraasada ka qabatid gaar ahaan kuwada itaalka daran ama dhaawacyada qaba ama aysan u fududayn inay wax halistaan duruufo amni oo haysta darteed intaasoo dhan ku samar allah agtiisana ka xisaabso oo ajarka ka raadso ahaw mid walaalihiis danahooda u fududeeya si uu allah adigana kuugu fududeeyo danahaaga qofku allah dantiisa u fududeeyana waa mid liibaane ha noqon qof caajislow ah oo cagajiid iyo wahsi badan niyajab badan isbeddelkiisuna joogto yah naftiisana ay ka awood badan tahay oo aan xakamayn karin siduu wax u rabo haddii loo yeeli waayana cuqdad iyo lagooyo isku darsada ogow muslimiinta waxaa laga rabaa inay isugu kaalmeeyaan khayrka oogistiisa iyo xumaanta reebisteeda allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waqtigaaga inta aad faraaqada haysatid waxaad ku bixisaa maraakista mucaskaraadka iyo goobaha ribaadka waxaad isku daydaa inaad cilmiga sharciga barashadiisa ku dadaashid dhismaha iyo kubcinta naftaadana juhdi gelisid dowraadka sharciga ah aad ka qayb qaadatid ha ku dayicin waqtigaaga labaleexad iyo wareegaalaysi fadhi ku dir maqaxyadaha ah iyo meeraysiga suuqyada sababtoo ah ma aadan usoo hijroonin inaad adduunyada ka daba ordid waxaa tahay ganacsade aakhire ee ma tihid ganacsade adduunyo ballantaaduna waa mid aad allah la gashay ee ma ahan mid aad dadka la gashay mana aadan usoo hijroonin inaad maqaayadaha ku tamashlaysid ee waxaad usoo hijrootay difaacyada inaad laasimtid qofkii adduunyadiisa aakhiradiisa ka hormariya sow noqon maayo qof damacyaroo liita ku bedesha khayr badan oo aan dhammaanayn miyaa la isbarbar dhigi karaa goobaha daacada iyo xalaqaadka allah lagu xusayo ee khayrka badan ka jiro allahna uu kaaga raalli noqonaayo iyo goobaha uu allah u necab yahay sida suuqyada oo kale marka akhil mujaahid ka gaabso goobahu allah necab yahay wixii aad ka maarmi weydo oo dantaada ah mooye ka gaabso fadhi kudirirada iyo sheekooyinka mala-awaalka ah ee maqaayadaha hortooda la fadhiyo iyo suuqyada ogow waqtigii ku dhaafay kugu soo noqon mayo weliga ee dib u xisaabtan oo fiiri waxaad ku bixisay iyo hadda waxaad ku bixinayso had iyo jeerna isweydii maxaad faa'iidaysatay laga bilaabo waqtigii aada soo hijrootay ilaa iyo xilligan aan kula hadlaayo maanta sidaad tahay iyo shalay sidaad ahayd ma isku midba qofkee u soo baxdo inuu khayr ku buuxshay waqtigiisa khayrna kasbaday allah ku shukriyo laakiin ninkii intaas ay ka duwan tahay xaaladiisu naftiisa mooye yaanu cid kale eedayn وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهكاك إذن كان هو وركي وقدم بأي عالمك وكان محمد علي هذا نسوي شيء ذنية والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهجاج مركان وحد كسود واتان وركي ودن بعالم كا نين سوماليا هي لوجود لي ودن كمريكان كا قبل كمينسوتا دل كمريكان كا وحال لوجود لي عبد الله محمد وكمدها سوماليا كون الودن كمريكان كا نين كانوا هتكسيل كشقين يا مريكان كا يا وحد لي نين عدان وامريكانا كاسو دوني ينو دعو جست سدى شجان بوليس كمريكان كا نين كعدان كا هي قرتين ودعو جيسن ربي عبد الله ويدادي سويدا فريال لباتن جير waxaan xiray ciidamada booliska ee Mareykanka waxay sheegeen inay ku raad joogeen ninkan koorinta uu san dilin ruuxa Soomaaliga kuna eedeeyeen in labadii habeen ee la soo dhaafay uu dhac ka geystay laba goobood oo kala duwan Soomaalida ku nool waddanka Mareykanka ayaa marar badan waxay la kulmeen dhacdooyin noocaan oo kala iyadoona Mareykanka ay ku sii xoogeysanayso unsuriyadda ay qabaan dadka cadaanka ah Imaaraad Islaamiga ee Afghanistan ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin ka tirsan waddankaas iyadoo isbaysiga NATO ay wareejiyeen saldhigii saddexaad ciidamada militaryga xukuumadda Kabul ayaa isbaysiga NATO kala wareegay saldhigii saddexaad oo ay isaga bixeen ciidamada taxaalufka iyadoona mujaahidiinta Imaaraad Islaamiga ee Afghanistan ay la wareegeen xarunta dhexe ee degmada Burka ee gobolka Baqlaan Sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera in ciidamada Jarmalka oo qayb ka ah isbaheysiga NATO ay ku wareejiyeen askarta xukuumadda Kabul saldhigii military ee Magisbayn ee gobolka Balakh oo dhaca waqooyiga Afghanistan waxa xusid mudan in saldhiga Magisbayn uu yahay saldhigii labaad ee noociisa ah ee ciidamada Jarmalka ku wareejiyeen askarta xukuumadda Kabul mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan ayaa sidoo kale dagaal culus ku qaaday magaalooyin ay ku sugnayeen askarta xukuumadda Kabul dagaal xoogan oo qaraxyo ku bilowday ay mujaahidiintu ku qaadeen magaalada Faris oo ku taala gobolka Harad oo dhacda galbeedka waddanka Afghanistan mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ah ayaa dhowr jeer ka weeraray magaalada iyadoona halkaasii uu ka dhacay dagaal qaraar oo socday muddo saacado ah bayaanka soo baxay Imaaraadka Islaamiga ah ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Faris raayada tooxidkana laga taagay bartamaha magaalada kadib markii laga xureeyay ciidamada xukuumadda Kabul Imaaraadka ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalka lagu diray 45 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan laguna burburiyay 8 gaari oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda waxa intaas dheer oo ay mujaahidiintu la wareegeen guud ahaan keedkii hubka ee lay saldhiga magaalada Faarisi oo ka mid noqotay magaalooyinka soo galay gacanta mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan dhanka kale waxaa si xawli ah mujaahidiinta u soo gaaray ciidamada ka soo goostay xukuumadda Kabul kuwaas oo isku soo dhiibay Imaaraadka Islaamiga ee Taliban 73 ruux oo isugu jira ciidan iyo shaqaale dawladeed oo ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa isku soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan muddo ka yar 7 dayax gacmeed ka baxay xakamaynta Shiinaha ayaa hadal heen badan dhaliyay iyadoona digniinay isdaba joog ah laga soo saaray halka uu ku dhici doono meelo badan oo caalamka waxaa ka jira cabsi iyo walwal xoogan kadib markii dayax gacmeed uu ka fakaday dawladda Shiinaha dayax gacmeedkan oo lagu magacaabo Long March 5B ayaa lagu soo waramayaa inuu ka baxay gacanta dadkii maamulayay waxaana miisaankiisa lagu sheegay 22 tan Saaruqan oo ahmida duwen ayaa dul maray wadamo badan oo caalamka waxaana adduunka oo idin laga digayaa qatarta uu geysan karo dayax gacmeedkan warar kala duwan ayaa ka soo baxay halka uu ku soo dhici doono dayax gacmeedkan oo la sheegayo inuu soo dhici doono 8 ilaa 9 bisha May waxaana magaalooyinka caalamka ee laga cabsii qabay inuu ku soo dhaco kamid ah New York oo ku taala waddanka Mareykanka Madrid oo ah caasimadda Spain iyo magaalo ku taala waddanka New Zealand Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in dayax gacmeedka ka baxay xakamaynta Shiinaha marka uu dhulka ku soo dhaco uu sababi karo masiibo weyn. Wasaaradda Gaashaanniga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in goobta uu ku dhici doono dayax gacmeedkan aan la ogaan karin ilaa saacado kooban ka hor dhicitaankiisa. Saaruqa Shiinaha ee lagu magacaabo Long March 5B wuxuu dhulka ku soo dhici doonaa wixii ka dambeeya maalinta Sabtiga balse dawladda Shiinaha ayaa yareysay qatarta ka dhalan karta soo dhicida dayax gacmeedkan iyadoo saadaalisay inuu ku soo dhici doono badda gunteeda ayuu yiri afayaan u hadlay wasaaradda difaaca xukuumadda Washington ee Pentagonka warbixin lagu daabacay wargeyska Global Times ee ku hadla afka dawladda Shiinaha ayaa lagu sheegay in saaruqa la xakameen waayay oo gaaraya 20 tan uu ku dhici doono biyaha caalamiga ah isla markaana uusan waxyeelo weyn geysan doonin dayax gacmeedkan oo la filayo inuu soo dhaco maalmaha soo socda ayay qaar badan oo kamid ah dawladaha reer galbeedka soo saareen warbixin ay walaac uga muujinayaan xaaladda dayax gacmeedka wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ayay ku eegihiin